รรคที่ห้าความย่อวรรคที่ห้าหนึ่งในวรรคที่ห้าตอนต้นนี้ข้อความเกี่ยวพันกันจึงสรุปมากล่าวเสียทีเดียวพระเจ้าเวลินตรัสถามว่าพระนาคเสนเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่พระนาคเสนทูลตอบว่าไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นทำไมจึงเชื่อว่ามีพระนาคเสนอุปมาว่าเหมือนแม่น้ำบางสายที่พระเจ้ามิลินไม่เคยเห็นแต่แม่น้ำนั้นมีอยู่และพระเจ้ามิลินก็ทรงเชื่อว่ามี 2. ข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่านั้นพระนาคเสนอุปมาถวายว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรซึ่งไม่มีแม่น้ำสายใดใหญ่กว่าแม้ผู้ไม่เคยเห็นมหาสมุทรแต่ก็รู้ว่าแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่มหาสมุทรก็พอรู้ได้ว่ามหาสมุทรนั้นไม่มีแม่น้ำสายใดยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เหมือนกันท่านนาคเสนได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าอันหนึ่งชนเหล่าอื่นก็พอรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าโดยการเห็นธรรมเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์พระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้เป็นสิ่งแทนพระองค์จากวิลินทปัญหาวรรคที่ห้าปัญหาที่49ถึง51 3. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าสภาพอันใดอันหนึ่งเลื่อนจากกายนี้แล้วไปสู่กายอื่นมีอยู่หรือขอถวายพระพรไม่มีเลยพระเถระทูลตอบถ้าไม่มีสัตว์ทั้งหลายจะพ้นบาปกรรมได้มิใช่หรือถ้าสัตว์นั้นไม่ปฏิสนธิอีกก็จะพ้นจากบาปกรรมถ้าเข้าปฏิสนธิอีกก็ไม่พ้นจากบาปกรรมขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้ฟังคนลักมะม่วงจะต้องได้โทษหรือไม่ต้องโทษแน่นอนพระคุณเจ้าเขาไม่ได้ลักมะม่วงที่คนอื่นเพาะไว้ทำไมจึงต้องโทษพระเถระถามเพราะมะม่วงที่บุรุษผู้นั้นลักอาศัยมะม่วงที่เพาะไว้จึงบังเกิดขึ้นข้อนั้นฉันใดบุคคลทำกรรมชั่วก็ตามทำกรรมดีก็ตามด้วยนามรูปนี้นามรูปอื่นย่อมปฏิสนธิด้วยกรรมนั้นเพราะเหตุนั้นสัตว์จึงไม่พ้นจากบาปกรรมจากมิลินทปัญหาวรรคที่ห้าปัญหาที่55 4พระราชาตรัสถามว่ากรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามที่บุคคลทำแล้วกรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนพระนาคเสนทูลตอบว่าติดตามผู้ทำอยู่เหมือนเงาตามตัวพระคุณเจ้าพอจะชี้ได้หรือไม่ว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่นั่นไม่อาจชี้ได้เมื่อพระเจ้ามิลินขอร้องให้ช่วยอุปมาให้ฟังพระนาคเสนจึงอุปมาว่าเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่ออกดอกออกผลจะชี้ได้หรือไม่ว่ามันอยู่ที่นั่นที่นี่จากวิลินทปัญหาวรรคที่ห้าปัญหาที่56 5. พระเจ้าวิลินตรัสถามว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือมีอยู่พระนาคเสนทูลตอบพระคุณเจ้าพอจะชี้ได้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระนาคเสนทูลตอบว่าชี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปรียบเหมือนไฟดับแล้วเพราะหมดเชื้อชี้ไม่ได้ว่าอยู่ที่นั่นที่นี่เพราะพ้นบัญญัติเสียแล้วแต่อาจแสดงพระผู้มีพระภาคได้ด้วยธรรมกายเพราะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วจากวิลินทปัญหาวรรคที่ห้าปัญหาที่58จบวรรคที่ห้าอธิบายวรรคที่ห้าข้อ33ถึง37ข้อ33ปัญหาเรื่องพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงพระเจ้ามิลินถามท่านนาคเสนว่าท่านนาคเสนและอาจารย์ของท่านนาคเสนเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ท่านนาคเสนตอบว่าไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่ามีพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าเมื่อไม่เคยเห็นทำไมจึงเชื่อว่ามีพระนาคเสนอุปมาให้ทรงสดับว่า เหมือนแม่น้ำบางสายที่พระเจ้ามิลินและพระราชบิดาของพระเจ้ามิลินไม่เคยเห็นแต่ทรงเชื่อว่ามีใช่หรือไม่ปัญหาเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้านี้แม้ในปัจจุบันก็มีผู้สงสัยเช่นนี้เหมือนกันและมีทัศนะว่าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆที่ชื่อสิทธัตถะโคตมะนั้นคงไม่เคยเกิดขึ้นในโลกเพียงแต่เป็นบุคคลสมมติซึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งสร้างสรรค์ปั้นแต่งขึ้นเพื่อให้เป็นเจ้าของคำสอนที่พวกตนได้ช่วยกันแต่งขึ้นเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีเกินไปที่จะเป็นมนุษย์จริงๆในโลกนี้อีกพวกหนึ่งเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่คงไม่เป็นอย่างที่ตำราบอกไว้คือเขาไม่เชื่ออิทธิปาฏิหาริย์ใดๆที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูที่ฉลาดคนหนึ่งและคำสอนของพระองค์นั้นคงไม่ใช่คำสอนของพระองค์ทั้งหมดลูกศิษย์หรือสาวกรุ่นหลังคงแต่งเติมเสริมต่อขึ้นอีกไม่ใช่น้อยและแต่งต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงยุครจนาคำสอนลงในใบลานจารึกเป็นตัวอักษรขึ้นที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งทำขึ้นในลังกาเมื่อพุทธศักราช434นอกจากนี้ยังมีหนังสืออธิบายพระไตรปิฎกอีกจำนวนมากที่เรียกว่าอรรถกถาบ้างดีกาบ้างอนุดีกาบ้างซึ่งพระเถระรุ่นหลังแต่งขึ้นในลังกาเป็นภาษาสิงหลหรือภาษาลังกานั่นเองพระเถระชื่อพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดียมาแปลเป็นภาษาบาลีเมื่อพุทธศตวรรษที่10ตอนปลายแล้วจึงน่าจะมีมติของอาจารย์ทั้งหลายปะปนอยู่เป็นอันมากอันหนึ่งพระเถระทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเจริญเติบโตในสังคมฮินดูแม้ภายหลังจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาแล้วก็น่าจะมีความเชื่ออย่างฮินดูติดมาด้วยไม่น้อยก็มากพระไตรปิฎกซึ่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้านั้นน่าจะไม่ใช่พระพุทธนามรัตทั้งหมดอีกพวกหนึ่งเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและยอมรับเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ทุกอย่างเพราะถือว่าเป็นพุทธวิสัยหรือเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นเช่นนั้นได้เหมือนธรรมดาของสัตว์ต่างชนิดซึ่งมีวิสัยสามารถต่างกันจึงสามารถทำอะไรได้ต่างกันชนิดที่สัตว์อีกอย่างหนึ่งทำไม่ได้แม้มนุษย์ด้วยการที่เห็นอยู่ก็ใช่ว่าจะทำอะไรต่างๆได้เหมือนกันทุกอย่างเสียเมื่อไรเด็กอัจฉริยะซึ่งมีอยู่ทุกมุมโลกนั้นเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้พระสิทธัตถกุมารเป็นอัจฉริยะมนุษย์ผู้หนึ่งจึงมีวิสัยสามารถเหนือมนุษย์ธรรมดายิ่งเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววิสัยสามารถยิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจคาดคะเนถึงได้การอ้างเอาสิ่งที่ตนไม่เคยเห็นว่าไม่มีนั้นก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอเพราะวิสัยสามารถในการเห็นของเรามีน้อยบรรพบุรุษของเราเองที่ตายไปก่อนเราเกิดเราก็ไม่เคยเห็นจะว่าท่านไม่มีอย่างนั้นหรือบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อของตัวเองก็พอมีหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้านั้นมีมากเช่นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์กล่าวคือสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ที่เป็นปึกแผ่นสืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้ล้วนแต่เป็นหลักฐานที่ชวนให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยอุบัติขึ้นแล้วจริงอันหนึ่งบุคคลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าที่ยอมรับกันทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่ไม่น้อยทั้งในกรีซและในประเทศจีนในกรีซเช่นเทลิสอนาคซิมานเดอร์อนาคซิเมเนสเฮราคริตุสมาจนถึงโสกราติสท่านเหล่านี้ล้วนเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้ายกเว้นโสกราติสซึ่งเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว73ปีแปลว่าเกิดหลังพระพุทธเจ้าประมาณ150ปีเท่านั้นเองในจีนก็มีนักปราชญ์ใหญ่ เช่นเหลาจื้อก็เกิดยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าคือเกิดก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง28ปีหรือเกิดหลังพระพุทธเจ้า52ปีเท่านั้นเองคงจื้อเล่าก็เกิดยุคเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันอ่อนกว่าเหลาจื้อ20ปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระชนมายุ72พรรษานั้นคงจื้อเพิ่งเกิดเด็กอายุ8ขวบกับผู้ใหญ่อายุ80ปีนั้นถ้าได้เห็นกันก็จำกันได้อย่างแม่นยำและเป็นหลานปู่หรือหลานตาได้และสามารถสอนกันรู้เรื่องได้ด้วยเรียกว่าเป็นคนยุคเดียวกันได้ยิ่งเหลาจื้อด้วยแล้วถ้าท่านเกิดในอินเดียสมัยนั้นคงได้บวชในพระพุทธศาสนาและคงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นแน่แท้เมื่อนักปราชญ์ผู้มีนามดังกล่าวมานี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีตัวตนอยู่จริงแล้วเหตุไฉนเล่าจึงปฏิเสธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงบุคคลสมมติขึ้นเท่านั้นข้อ34พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าพระนาคเสนยกตัวอย่างมาอุปมาให้เห็นว่าเปรียบเหมือนแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่มหาสมุทรไม่มีแม่น้ำสายใดใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรแม้ผู้ไม่เคยเห็นมหาสมุทรแต่พอรู้ว่าแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่มหาสมุทรก็พอรู้ได้ว่ามหาสมุทรย่อมไม่มีแม่น้ำสายใดยิ่งกว่าฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นท่านนาคเสนได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนแม่น้ำแต่ละสายแล้วก็รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครยิ่งกว่าคือเมื่อเห็นพระอรหันต์ธรรมดามีคุณธรรมและความสามารถยิ่งใหญ่ถึงปานนี้ก็พออนุมานได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณธรรมยิ่งใหญ่ปานใดอันหนึ่งพระธรรมเป็นสิ่งแทนพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์เมื่อเห็นพระธรรมเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ก็ย่อมเห็นความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงสอนทรงมอบมรดกธรรมไว้ให้พุทธบริษัทความยิ่งใหญ่ของบุคคลเราดูได้จากผลงานผลงานนั่นแหละเป็นตัวแทนอันแท้จริงของเขาถ้าผลงานยิ่งใหญ่ก็แสดงว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในด้านนั้นๆเปรียบเหมือนรอยเท้าของสัตว์แสดงถึงความใหญ่โตทางร่างกายของสัตว์ผลงานเป็นเหมือนรอยเท้าของบุคคลที่เขาได้เหยียบไว้เมื่อบุคคลเดินเข้าไปในป่าเห็นรอยเท้าสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งใหญ่มากแม้จะไม่เห็นตัวก็พอรู้ได้ว่าสัตว์ที่ทิ้งรอยไว้นั้นใหญ่มากฉันใดเมื่อเห็นผลงานของบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของเขาก็พอรู้ได้เช่นกันว่าเขายิ่งใหญ่เพียงใดพระธรรมอันยิ่งใหญ่สุขุมลุ่มลึกเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมประกาศความยิ่งใหญ่ของพระศาสดายังไม่มีข้อสงสัยเราเชื่อว่าพระพุทธองค์ไม่ตรัสอะไรที่ไม่เป็นความจริงแม้เรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์เองก็ตรัสเล่าอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดียกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยดังนี้ทรงหลงกามและหลุดจากกามดูก่อนมหานามครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แม้เป็นผู้มีสติระลึกได้ว่ากามทั้งหลายมีรสน่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษอันร้ายแรงมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งก็ดีแต่เรานั้นยังไม่ได้บรรลุสุขอันเกิดแต่ปีติหรือธรรมอื่นที่สงบยิ่งไปกว่าปีติสุขนั้นนอกจากได้แต่เสวยกามและกุศลอย่างเดียวเราเป็นผู้หมุนกลับจากกามไม่ได้ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งในกามทั้งหลายอยู่เพียงนั้นดูก่อนมหานามเมื่อใดเป็นอันว่าเราได้เห็นข้อนี้อย่างดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงกามทั้งหลายมีรสน่ายินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษอันร้ายแรงมีอยู่ในกามนั้นอย่างยิ่งแล้วเมื่อนั้นเราก็เป็นผู้ไม่หมุนกลับมาสู่กามทั้งหลายรู้จักกามทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งได้ ทรงอยู่ในฐานะที่ใครๆยอมรับว่าเลิศกว่าสรรพสัตว์ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าหรือมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ดีมีรูปหรือไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันใครๆย่อมกล่าวว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีใครเปรียบเสมอภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ซึ่งไม่มีใครซ้ำสองไม่มีใครร่วมเป็นสหายด้วยได้ไม่มีคู่เปรียบไม่มีผู้เท่าทันไม่มีผู้คล้ายด้วยไม่มีคนเทียบได้ไม่มีผู้เสมอไม่มีใครที่จะเปรียบให้เหมือนได้และเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายแลใครกันเล่าเป็นบุคคลเอกตถาคตผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองนี่แลเป็นบุคคลเอกภิกษุทั้งหลายนี่แลบุคคลเอกซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นผู้ซึ่งไม่มีใครซ้ำสองไม่มีใครร่วมเป็นสหายด้วยได้ไม่มีคู่ปรับไม่มีผู้เท่าทันไม่มีผู้คล้ายด้วยไม่มีคนเทียบได้ไม่มีผู้เสมอไม่มีใครเปรียบให้เหมือนได้และเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายแลอันหนึ่งพระธรรมเป็นสิ่งแทนพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์พระธรรมเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เพียงใดเราท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วพระธรรมเป็นผลงานของพระองค์เราจึงสามารถเห็นได้ด้วยตนเองว่าผู้สามารถสอนธรรมชนิดได้ต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนขอพูดไว้ในที่นี้ด้วยว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเหล่านั้นยังไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนายังไม่ได้มองเห็นความสำคัญแห่งพระธรรมซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพระศาสดาเขาเอาชีวิตไปแขวนไว้กับพระสงฆ์ที่เขานิยมเลื่อมใสเมื่อเห็นพระสงฆ์รูปนั้นปรวนแปรไปจากที่เขานิยมนับถือหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังไว้ก็เสื่อมศรัทธาหรือถอยห่างจากพระพุทธศาสนาคือคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์นั้นเป็นปัจเจกชนที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาซึ่งมีดีบ้างเลวบ้างถ้าเห็นพระสงฆ์ประพฤติมิชอบแล้วถอยศรัทธาจากพุทธศาสนาก็เป็นการเสียประโยชน์ของตนเองคือเสื่อมจากประโยชน์ที่ตนพึงได้จากพระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าเขานำเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามเขาย่อมได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัติอย่างแน่นอนที่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้านั้นจากพระพุทธดำรัสที่ตรัสกับพระอานนท์เมื่อจวนจะปรินิพพานว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้ทรงบัญญัติไว้จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายข้อ35วิญญาณไม่ได้เลื่อนไปแต่ปฏิสนธิได้ข้อนี้หมายถึงวิญญาณไม่ได้เลื่อนจากกายหนึ่งไปสู่อีกกายหนึ่งแต่ปฏิสนธิได้คือไปเกิดได้พระนาคเษนเปรียบไว้ว่าเหมือนความรู้ที่ศิษย์รับจากอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าความรู้เลื่อนจากอาจารย์ไปหาศิษย์หรือออกจากตัวอาจารย์ไปหาศิษย์แต่ศิษย์ก็เรียนความรู้จากอาจารย์ได้อ่านรู้เท่าอาจารย์มากกว่าอาจารย์หรือน้อยกว่าอาจารย์ก็ได้อีกอุปมาหนึ่งท่านเปรียบว่าเหมือนไฟที่ลามไปตามเชื้อตั้งต้นจากเชื้อในที่หนึ่งแล้วลามไปเรื่อยๆเท่าที่เชื้อมีอยู่ไฟดวงเก่าดับไปแล้วไฟดวงใหม่เกิดขึ้นเพราะมีเชื้อสืบต่อกันไปวิญญาณอาศัยเชื้อคือกิเลสและกรรมให้ดำเนินไปปฏิสนธิในภพใหม่เมื่อสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็ไม่ปฏิสนธิอีกเปรียบกับวิทยาศาสตร์กายภาพในปัจจุบันพอจะเทียบได้กับคลื่นกระมัง ช่นคลื่นเสียงจากสถานีวิทยุแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งไปอย่างไรหรือภาพโทรทัศน์ปรากฏในจอทีวีได้พร้อมกันทั่วประเทศจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปอย่างไรการปฏิสนธิของวิญญาณน่าจะเป็นอย่างนั้นข้อ36กรรมที่บุคคลทำแล้วดีหรือชั่วก็ตามย่อมติดตามผู้ทำอยู่พระนาคเสนกล่าวต่อพระเจ้ามิลินว่ากรรมติดตามผู้ทำอยู่เหมือนเงาตามตัวฟังดูน่ากลัวถ้าเป็นกรรมชั่วเหมือนเงาดำทะมึนที่คอยติดตามหาโอกาสทำร้ายผู้ทำอยู่ถ้าเป็นกรรมดีก็เหมือนผู้คุ้มครองรักษาคอยติดตามช่วยเหลืออยู่เช่นกันพูดอย่างนี้คล้ายกับว่าทำกรรมและผลของกรรมให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นหรือ personification ทำให้ดูน่ากลัวและน่ารักเหมือนปีศาจหรือยักษ์มารกับเทวดาถ้ามองในแง่นามธรรมก็พอเปรียบเทียบให้เห็นว่าความรู้ความสามารถที่บุคคลสั่งสมอบรมไว้นั้นติดตามผู้ทำอยู่ได้อย่างไรบุคคลผู้นั้นไปที่ใดความรู้ความสามารถก็ติดตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งไม่เคยคลาดจากกันเลยเมื่อเขาสั่งสมความไม่ดีไว้ความไม่ดีนั้นก็ติดตามเขาอยู่ในตัวเขานั่นเองเหมือนเชื้อโรคที่อยู่ในกายคอยทำลายเขาให้เดือดร้อนตามโอกาสอันควรวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกเราว่าเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายถ้าร่างกายเขาแข็งแรงก็อาจต่อสู้ได้แต่เมื่อร่างกายอ่อนแอลงเชื้อโรคจะทำอันตรายแก่ร่างกายได้มากเชื้อโรคบางอย่างคอยโอกาสเมื่อร่างกายอ่อนแอเด็กและคนที่อยู่ในวัยชราเป็นโรคได้บ่อยกว่าคนหนุ่มสาวก็เพราะร่างกายอ่อนแอกว่านั่นเองมีโรคติดเชื้อหลายอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงตัวทำให้ไม่มีอาการแต่พอร่างกายอ่อนแอลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอาการก็ปรากฏชัดเจนเพราะเชื้อมันแผลงฤทธิ์นั่นเองความชั่วที่บุคคลสะสมไว้ก็เป็นทำนองเดียวกันนี้อันหนึ่งไม่มีพลังใดเหนือพลังกรรมหรือนัตถิกรรมสมังพลังเมื่อถึงคราวที่กรรมชั่วจะให้ผลวิบากจิตย่อมชักนำบุคคลผู้นั้นให้พูดคิดและทำในสิ่งที่จะเปิดโอกาสให้กรรมชั่วให้ผลได้เต็มที่ถ้าถึงคราวที่กรรมดีจะคุ้มครองให้ปลอดภัยหรือสนับสนุนให้ได้ดีมีสุขวิบากจิตก็จะชักนำให้เขาทำพูดคิดในทางที่จะเปิดโอกาสให้กรรมดีนั้นให้ผลเต็มที่คือเปิดช่องให้ประสบผลดีนั้นโดยสะดวกเพราะฉะนั้นที่ว่ากรรมดีกรรมชั่วติดตามผู้ทำอยู่ก็น่าจะติดตามในลักษณะดังกล่าวมาคืออยู่กับผู้ทำนั่นเองเหมือนความรู้ความสามารถติดตัวบุคคลอยู่เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมเขาย่อมแสดงความรู้ความสามารถออกมาได้และมีผลดีหรือผลร้ายแก่ตัวเขาเองข้อ37อาจแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ด้วยธรรมกายพระนาคเสนยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่พระเจ้ามิลินขอให้ชี้ให้ดูว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดพระนาคเสนทูลว่าชี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วดับไปแล้วเหมือนไฟสิ้นเชื้อพ้นจากบัญญัติเสียแล้วแต่อาจแสดงพระพุทธเจ้าได้ด้วยธรรมกายธรรมกายในที่นี้หมายถึงพระคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างนี้อย่างนี้นอกจากนี้อาจหมายถึงพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงไว้ซึ่งเป็นสิ่งแทนพระองค์เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้านี้ฝ่ายเถรวาทเชื่อว่าพระองค์มีพระกายธรรมดาซึ่งประกอบด้วยขันธ์ห้าธาตุหกเหมือนคนทั่วไปอย่างหนึ่งและพระธรรมกายคือพระคุณสมบัติหรือคุณงามความดีอย่างหนึ่งทางฝ่ายมหายานถือว่า พระพุทธเจ้ามีสามกายคือเพิ่มสัมโภคกายเข้ามาอีกอย่างหนึ่งสัมโภคกายหมายถึงกายทิพย์หรือ divine body ซึ่งดำรงอยู่ชั่วนิรันดรไม่แก่ไม่ตายเป็นอมฤตภาพเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะกายเนื้อแตกสลายแล้วก็จะเข้าสู่สัมโภคกายอันเป็นอมฤตภาพนี้อันที่จริงพระองค์ทรงเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วที่เราเห็นเป็นกายเนื้อเป็นพระสิทธัตถะโคตมะนั้นเป็นเพียงนิรมาณกายคือพระกายที่ทรงเนรมิตขึ้นเหมือนนารายณ์อวตารของฮินดูพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทยืนยันว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถเห็นพระองค์ได้แต่เมื่อนิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่สามารถเห็นพระองค์ได้เลยเป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างหนึ่งว่าสำนักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยซึ่งเป็นฝ่ายเถรวาทหลายสำนักยืนยันว่าสิทธิ์แห่งสำนักเหล่านี้สามารถเห็นพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้สามารถเห็นพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วและสนทนากับพระอรหันต์เหล่านั้นได้จะเป็นการแย้งต่อพระพุทธพจน์ข้างบนนี้หรือไม่จบอธิบายวรรคที่5